навуковец-гандляр. Толькі гультай на пачатку 90-х гадоў не з'ездзіў прадаць пару ганучаў ці бутэлькаў гарэлкі ў Польшу і зарабіць за раз два, а то і пяць тагачасных беларускіх месячных заробкаў. Цягнікі на захад не маглі змясціць усіх ахвочых папоўніць свой сямейны бюджэт. Хто толькі не ціснуўся ў вузенькія дзверы польскага дызеля. Сціплыя хатнія гаспадыні і расфуфырыныя канторскія дамачкі, шустрыя студэнты і настырныя пенсіянеры, загарэлыя вяскоўцы і бледныя навукоўцы, кожны марыў хоць трошкі зарабіць на свае сціплыя патрэбы. Жыццё было такое, а мажлівасці адкрываліся вялікія. Савецкі саюз разваліўся, межы адкрыліся, воля. Ладзік Ніканович, нядаўні выпускнік гродзенскага гістфака і вельмі перспектыўны малады навуковец, гледзячы, як яго калегі, што з'ездзілі за мяжу, могуць дазволіць за абедам лішнюю катлету, таксама захацеў хоць раз у жыцці наесціся чаго хоча і колькі хоча. Праўда, Ніканович усімі сваімі вантробамі ненавідзеў гандлярства. Яму больш даспадобы было капацца ў архівах, але той час быў вельмі дзіўным. З'ездзіць з таварам за мяжу было не толькі прыбытковай справай, не толькі данінай модзе, але пэўным абавязкам. Прынамсі, так лічылі ў агародні. Выйсця не было. Ладзік распытаў спрактыкаваных кантрабандыстаў, што лепш везці на беластоцкі рынак, пазычыў грошы, накупляў тавару і рушыў на захад у суцэльным патоку гарадзенскіх гандляроў. Ад пачатку яму было неяк ніякавата. Ужо на гарадзенскім вакзале Ладзік зразумеў, што ўзяўся не за сваё. Усё тут было нязвыклым і незнаёмым, калі ў агульнай мітусні і тузаніне, выпадкова наступіўшы камусьці на нагу ці штурхануўшы кагосьці плячом, ён прасіў прабачэння, то на яго глядзелі як на вар'ята. А як ён з'явіўся на беластоцкім рынку ў белай кашулі, у адпрасаваных портках, мясцовыя кантрабандысты пачалі ставіцца да яго з павышанай падазронасцю і насцярогай. Але кульмінацыяй яго гандлярскай дзейнасці стала размова з пакупнікамі. Ладзік ведаў некалькі замежных моваў, у тым ліку і польскую, але загаварыў чамусьці па-ангельску. Пасля ён тлумачыў сябрам, маўляў, за мяжой усе ведаюць ангельскую мову, і так прасцей будзе паразумецца з пакупнікамі. А гандляры беластоцкага рынку сталі рагатаць і круціць пальцамі ля скроні. Казалі, што будзе ў гэтага ангельца гандаль, як мокрая гарыць. Прывязе, маўляў, ён да хаты ўсё, што прывёз сюды. Да якое было іх здзіўленне, калі пакупнікі пацягнуліся да Ладзіка. Ніхто не мог растлумачыць гэтага феномена, а ў Ладзіка тавар разыходзіўся, як пясок скрозь пальцы. Дзіва было на ўвесь Беласток. Толькі Ладзік быў шчаслівы. Яму так няёмка было стаяць з ганучамі, а яшчэ больш сорамна гандляваць гарэлкай і цыгарэтамі, што аддаваў свой тавар не гандлюючыся. Колькі прапаноўваў грошаў пакупнік, за столькі і прадаваў, абы хутчэй з рук збыць. Гандляры спяша не маглі ўцяміць, чаму да Ладзіка чарга, а да іх аніводнага пакупніка. Некаторыя пачалі рабіць высновы, што той зачараваў свой тавар у нейкай бабкі-жаптухі. Іншыя пачалі такое шанцаванне атаясамляць з валоданнямі алгейскай мовай. Найбольш практычныя пайшлі паглядзець на свае вочы, што там робіцца. І тут іх абурэнню не было межаў. «Ты што кошты збіваеш?» – зараўлі яны ў адзін голас. «Зусім страху знесла, не ведаеш, што цану трымаць трэба?» «А скуль не ведаць вашыя цэны?» – адказвае Ладзік. «І яшчэ хутчэй пачаў прадаваць, і яшчэ танней, каб толькі закончыць ненавісны яму занятак». Гандляры паглядзелі, што дамовіцца з гэтым чалавекам у гальштуку немажліва, параіліся паміж сабой і самі купілі ў Ладзіка ўсё, што засталося. Паразбіралі тавар і пачалі прадаваць удвая даражэй. Чарга пакупнікоў таксама разышлася па ўсім рынку і пачаўся звычайны, як заўсёды, гандаль на зразумелых усім і палякам і беларусам мовах. А ніякай альгельшчыны і аніякіх танных рэчаў. А Ладзік ледзьве не самлеў ад шчасця, што меншым праз гадзіну гандлю ў яго не засталося аніводнай рэчы. Праўда, настрой трошкі сапсаваў той факт, што грошай за прададзены тавар было меншым да яго закупкі, нават не ўлічваючы выдаткаў на дарогу. Але Ладзік усё адно быў задаволены. Па-першае, яму ўдалося зрабіць нешта акрамя навукі. Па-другое, гэты ненавісны для яго занятак скончыўся хутчэй, чым ён меркаваў. І самае галоўнае, што ён з'ездзіў на беластоцкі рынак і там гандляваў, як усе гарадзенцы. Цяпер было што расказаць і з гонарам сядзець у кожнай гарадзенскай кампаніі.